حضور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ پان کھایا ہو تو منہ کس طرح صاف کریں. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اسی فتاوی رضویہ کی جلد پہلی کے صفحہ 612 پر ارشاد فرماتے ہیں، پانوں کی کثرت سے عادی، خصوصاً جبکہ دانتوں میں فضا ہو، گیپ ہو. تجربے سے جانتے ہیں کہ چالیے کے باریک ریزے اور پان کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طرح منہ کے اطراف و اکناف میں جاگیر ہوتے ہیں کہ 3 بلکہ کبھی 10-12 کلیاں بھی ان کے تصفیہ تام کو کافی نہیں ہوتی. نہ خلال انہیں نکال سکتا ہے نہ مسواک، سوا کلیوں کے کہ پانی منافذ میں داخل ہوتا اور جنبشیں دینے سے ان جمے ہوئے باریک ذروں کو بتدریج چھڑا چھڑا کر لاتا ہے. اس کی بھی کوئی تحدید نہیں ہو سکتی اور یہ کامل تصفیہ بھی بہت مؤکد ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پان کھانے والوں کو خود تجربہ ہوتا ہے اس کا کہ ان کے منہ میں کس طرح چھالیا کے ذرات اور پان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ادھر ادھر گھس جاتے ہیں اور اگر دانتوں میں گیپ ہو تو پھنس جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ خلال وغیرہ سے اور مسواک سے نہیں نکلتے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ بار بار کلی کریں. تو کلی خالی منہ میں پانی ڈال پچ کر کے پھینک دیا، اس کو ویسے بھی کلی نہیں کہتے. کلی کا طریقہ یہ کہ منہ میں پانی ڈال کر منہ کے اندر پانی کو جنبش دیں، پانی کو خوب حرکت دے، ہلائیں منہ کے اندر. تو پانی جب بار بار حرکت کرے گا منہ میں پچ پچ پچ پچ پچ پچ پچ پچ اندر آپ اس کو پانی کو بجاتے رہیں گے تو یہ دانتوں کی کھڑکیوں سے ہر جگہ سے پانی کا قاعدہ یہ کہ جب اس پر اس کو ڈھلان ملتی ہے یا جگہ ملتی ہے تو یہ اس کی طرف لڑکتا ہے، بہتا ہے اس کی طرف. تو جب بار بار وہ دانتوں کی کھڑکیوں یا دانتوں کے گیپ کی طرف اس پانی کی ضرب لگے گی تو وہ اس کے اندر جو کچھ پھنسا ہوا ہے اس کو وہ لوز کرے گا اور اس کو پمپنگ، پانی منہ میں پانی سے پمپنگ کرے. تو 2-4 بار پمپنگ کرنے سے وہ ریشہ یا ذرہ کھانے کا نہیں نکلے گا، بار بار آپ کو کرنا ہی پڑے گا. پمپنگ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے تو آخر کار وہ امید ہے کہ نکل جائے. تو پانی کے علاوہ بھی نکالنے کے اور طریقے میں ابھی عرض کر چکا، تو کسی طرح بھی بہرحال اس کو نکالنا ہے اور ایسا کوئی کرتا نہیں ہے عموماً الا ماشاءاللہ کسی کو توفیق مل جائے اور وہ اپنے دانتوں کو صاف کر کے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرے تو کرے. پھر روتے بھی ہیں کہ ہم کو نماز میں خشوع اور خضوع نہیں آتا، ہمارا دل نہیں لگتا اور عبادت میں دل نہیں لگتا. تو اس کے اصولوں کو بھی تو ہم نبھا نہیں رہے، فرشتوں کو ہم تکلیف دیں، ہم نماز پڑھیں اور فرشتوں کو ایزا ہو اور روحانیت کہاں سے داخل ہوگی؟ ہمارا داخلہ مسجد میں اس حال میں ہو کہ شرعاً وہ حرام ہو جائے، جبکہ منہ میں بدبو ہے تو مسجد کا داخلہ ہی حرام ہے، اب روحانیت کہاں سے ڈھونڈنے جائیں؟ کہ حدیث شریف میں نظافت من الایمان، صفائی ایمان میں سے. تو اب کپڑوں کی صفائی بھی ہو، بدن کی صفائی بھی ہو تو منہ کی بھی صفائی ہو، ہر جگہ کی صفائی ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.